जो भिड़ा तेरे जो भिड़ा तेरे नैनों से टाका तो आशिक सरेंडर हुआ जो भिड़ा तेरे नैनों से टाका तो आशिक सरेंडर हुआ तूने शर्मा के विंडो से झाका तो आशिक सरेंडर हुआ हाँ सुन ओरी गोरी मोहब्बत में तोरी न जाने कब जून से दिसंबर हुआ तूने इंग्लिश में तूने इंग्लिश में जब हमको डांटा तो आशिक सरेंडर हुआ प्यार से मारा गालों पे चाटा तो आशिक सरेंडर हुआ तुझे तू कितना ब्लडी फूल है लुक ये मेरा आसम अदाए ब्यूटीफुल है जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फूल है जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फूल है अरे शादियों का सीजन ना एक रेल फूल है कैसे हम ये कह देते हैं हाँ जी हाँ कबूल है तूने गुस्से में फोन मेरा काटा तो आशिक सरेंडर हुआ जो भिड़ा मेरे ए मिस्टर जो भिड़ा मेरे नैनों से काटा तो आशिक सरेंडर